राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 52 अनुसार 5 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। साधन दो तरह के होते हैं, एक विधि रूप एक निषेध रूप। जैसे नाम जप करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है, समाधि लगाना है, ये सब विधि रूप है। एक किसी का अनिष्ट नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी का बिगाड़ नहीं करना है, किसी चोरी नहीं करना है, किसी का अपराध नहीं करना है, ये निषेधात्मक है। तो विध्यात्मक की अपेक्षा निषेधात्मक साधन सुगम होता है। हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार अनाचार नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे। तो इसे दुख नहीं देने में कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, कुछ खर्चा लगाना नहीं पड़ता, अपने को करना कुछ नहीं पड़ता है और साधन तेज होता है। वो निषेध मुक्त साधन विधि मुक्त से तेज होता है। क्यों होता है तेज? कि वास्तव में स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन अनादिकाल से सदा से ही ये परमात्मा का साक्षात अंश है। मन श्रष्टा इंद्रिया प्रवृत्ता नहीं कर सकती। मन है छठा जिसमें ऐसी इंद्रियों को खींचता है, तो ये पकड़ा है। स्वयं तो परमात्मा का अंश है, इसको विधि तो परमात्मा का अंश। और निषिद्ध क्या है? कि मन श्रष्टा इंद्रिया प्रवृत्ता नहीं कर सकती। इंद्रियों को शरीर को अपना मानता है, तो ये दूसरी चीज जब पकड़ी है उसको छोड़ देगा तो है जैसा रह जाएगा। ख्याल किया ना, थोड़ा ख्याल करें, गहरा विचार करें। मैंने कोई चीज पकड़ी है ऐसे, तो पकड़ी को छोड़ दी तो इसका हमारा संबंध विच्छेद हो गया। तो संसार को पकड़ा है, इस बात को छोड़ दो, मुक्ति हो जाएगी सुगमता से ही। तो निषेधात्मक छोड़ना है, छोड़ दिया निषेधात्मक है। और जो ग्रहण करना, भजन करना, जप करना, कीर्तन करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, ये तो करना पड़ता है। करने में परिश्रम भी पड़ता है, खर्चा भी होता है, ऐसे करना पड़ता है। निषिद्ध में कोई खर्चा नहीं, कोई परिश्रम नहीं। हम चोरी नहीं करेंगे तो इसमें क्या खर्च होगा आपका? क्या शरीर में परिश्रम होगा? क्या कहीं जाना पड़ेगा, कुछ लाना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ क्या करना पड़ेगा? चोरी नहीं करेंगे। इसमें जब खूब समझे आप लोग, विचार कर समझे, सब जगह ऐसी विशेष जैसे सत चित आनंद ये विधि रूप सूत्र है। और भाई ये अनादि है, आनंद है, ये सब जैसे अच्छे अदाई अकले अशोष्य, ये निषेधात्मक विशेषण है। तो तो निषेधात्म विशेषण तो परमात्मा निषेधात्म अच्छे होते हैं विद्यार्थियों में, परंतु जो कार्य होता है करने में वो न करना है ये निषेधात्मक है और करना है विद्यात्मक। ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए में परिश्रम नहीं होता है। किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए तो हत्या नहीं करो उसमें क्या परिश्रम होता है आपको, क्या खर्चा लगता है, क्या पसीना आता है कोई काम करने में, कोई परिश्रम नहीं। और निषेधात्मक साधन होता है ऊंचे दर्जे का, श्रेष्ठ होता है। ये बात खूब समझेंगे दोनों बातें, किसी भाई बहन के समझ में नहीं आए, भाई भाइयों के तो कोई पूछो। एक निषेधात्मक साधन है, एक विद्यात्मक साधन है। मानो करना चाहिए ऐसा एक साधन है, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए ये साधन है। दोनों से परमात्मा प्राप्ति होती है। तो ये जो साधन है इसे निषेधात्मक सुगम है। कहीं कठिनता मालूम होती है तो अपने असद अभ्यास के कारण से, जैसे कोई चाय पीना शुरू कर दिया, अफीम खाना शुरू कर दिया, तो त्याग अफीम का कठिन मालूम देता है। तो कठिन क्यों मालूम देता है कि खाने का अभ्यास कर लिया इसलिए, नहीं तो वास्तव में खावे ही नहीं तो क्या जोर आता है। तो निषेधात्मक सुगम होता है। तो निषेधात्मक साधन की बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि संसार को पकड़ा है तो निषेध छोड़ दिया बस मुक्त होगी। मुक्ति स्वतः है, मुक्ति कृतिसाध्य नहीं है, करने के द्वारा मुक्ति होगी ये बात नहीं है, अंत में निषेध ही करना पड़ेगा। जगह त्याग करना, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद अंतर शांति, तत्काल शांति मिलती है। तो त्याग क्या है कि जो अपना नहीं है उसको पकड़ा है उसको छोड़ देना, त्याग है। अपना नहीं है तो अपना मान लिया, उसका त्याग करना है। ईमानदारी है, सीधी सीधी बात है। त्यागात शांति अनंतरम, कोई शंका नहीं इसमें। अब इसको बात बतावे, जैसे किसी को बुरा न समझना, अमुक बुरा है ऐसा न समझना, समझे इसमें क्या जोर रहता है। कहते वो बुराई करता है, बुराई करता है तो बुराई आगंतुक दोष है, बुरा है नहीं। अपने को तो उसको देखना है, खुद को, वो खुद है परमात्मा का अंश और शरीर है प्रकृति का अंश। ना परमात्मा बुरा है ना प्रकृति बुरी है, वो बुराई करता है तो करता है, की हुई चीज निरंतर नहीं होती। थोड़ा विचार करो, किया जाता है वो काम आरंभ होता है समाप्त होता है, हरदम थोड़ी करते है। किया हुआ निरंतर नहीं होता, तो बुराई निरंतर नहीं करता, वो निरंतर बुराई कर सकता भी नहीं, ताकत नहीं किसी में निरंतर बुराई करे, और सबके लिए बुरा होता भी नहीं। वो क्या माँ बाप के लिए बुरा होगा, क्या स्त्री पुत्र के लिए बुरा होगा, क्या भाई भतीजा भौजाई के साथ साथ बुरा होगा, यही थोड़ा सुगम है। तो उसको बुरा समझना कि बुरा है ये गलती है। है तो परमात्मा का अंश और प्रकृति का अंश, स्वयं तो है परमात्मा का अंश और शरीर है प्रकृति का अंश, ये बुरापण क्या है। प्रकृति में पुरुष समझे विद्यनादि उभाव भी, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, तो अनादि है उसमें ना बुरा पुरुष है ना बुरी प्रकृति है, उसका कार्य है संसार। सच्ची पूछो तो बुराई अपनी बनाई हुई है, की हुई है, बुराई है नहीं मूल में, और भलाई स्वतः है, भलाई स्वतः है। मन झूठ नहीं बोलेगा तो क्या करेगा बताओ, सत्य बोलेगा। झूठ बोलना छोड़ दिया, बुराई छोड़ दी, तो बुराई सत्य झूठ बोलना छोड़ दिया तो दो अवस्था होगी, एक तो कुछ नहीं बोलेगा अथवा सच बोलेगा, तीसरे वजह से क्या हो गई, हम झूठ नहीं बोलेगा, नियम कर लिया कि मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं, कहा तो चुप रहेगा, अरे क्या सत्य बोलेगा, तो सत्य बोलना स्वतः होगा, फिर झूठ बोलना छोड़ने पर सत्य बोलना स्वाभाविक होगा, झूठ बोलना जितना कठिन है उतना सत्य बोलना कठिन नहीं है, झूठ बोलेगा कहीं न कहीं पोल निकल जाएगी, पर सत्य बोलने की पोल निकलेगी नहीं, है जैसी जानी जैसी समझी जैसी बात कहने में क्या दोष आया, झूठ बोलने में कितनी छिपाव करना पड़ता है, बड़ी चतुराई करनी पड़ती है, पहले निगरानी रखनी पड़ती है, और फिर भी चूक जाता है कहीं न कहीं, सत्य बोलने में क्या है, ना कोई निगरानी रखनी है, ना कोई सावधानी है, ना कोई विचार नहीं, सावधानी इतनी है कि झूठ नहीं बोलेंगे, बस झूठ नहीं बोलेंगे तो संसार के साथ संबंध छूट जाए, संसार तो असत रूप है, झूठ बोलते असत का त्याग कर दिया कर सत्य की व्याप्ति हो जाएगी, तो किसी को बुरा न समझे, माने नहीं, माना पहले बुरा है ये बुरा माने नहीं, दूसरे को भी बुरा न माने, अपने को बुरा न माने, ये कहीं भी बुराई आई हुई है बुराई है नहीं, दुख है नहीं, संसार का दुख पकड़ा है तो बुराई है नहीं, इस वास्ते बुरा दूजा है अथवा मैं बुरा हूं ऐसा न माने, मैंने बुराई आ गई, मैंने बुराई की, भूल की, गलती करी, तो अब गलती नहीं करना है, आगे शुद्ध गलती नहीं करना है, इस वास्ते मैं बुरा हूं ऐसा स्थापन नहीं करना, कहते मतलब आप तो ऐसा कहते हो, शास्त्र बता है पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, भगवान के साथ मैं पापी हूँ महाराज, पापात्मा हूँ, पाप से ही पैदा हुआ हूँ, ऐसा हूँ ऐसा कहते हैं ना, तो ऐसा कहाँ कहते हैं भगवान के सामने, तो भगवान के सामने कहने का मतलब कि लकड़ी अग्नि में डाल दो भस्म हो जाएगी तो बुराई नष्ट हो जाएगी, वहां इस बात भगवान के सामने कहते हैं, तो भगवान के साथ संबंध होने से आग में जैसे चीज नष्ट हो जाती है ऐसे भगवान के साथ में सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सब दुराचार नष्ट हो जाते हैं, सब के सब भस्म हो जाते हैं, परमात्मा को अपना समझे, भगवान के साथ अपना करे, सब बुराई छूट जाती है, तो वह बुरापना कहना है वो तो जलाना है बुराई को, मैं बुरा हूं ऐसा नहीं मानना, पाप हुआ है, बुराई हुई है, आई हुई है, हरदम बुरा रहता है कोई, और सबके लिए बुरा रहता है, कोई भी बुरा कहता है अपने आप को, वो माँ के साथ भी बुरा रहता है, भाई के साथ भी, पिता के साथ, स्त्री के साथ, पुत्र के साथ, मित्रों के साथ, कुटुंब के साथ, जाति के साथ, क्या बुराई करता है निरंतर, बुरा रहता है सबके लिए, बुरा रह सकता ही नहीं, भला रह सकता है, माता पिता भाई बंधु उनके साथ, मित्रों के साथ, संसार के साथ भला रह सकता है, बुरा कैसे रह सकता है, बुरा रह सकता नहीं कोई भी, तो मैं बुरा हूं ऐसा नहीं, सर्वथा बुरा कोई होता ही नहीं, सर्वथा बुरा कैसे होगा बताओ, परमात्मा का साक्षात में बुरा कैसे हो जाएगा, परमात्मा का आयुष्य तो परमात्मा बुरे है, परमात्मा का बुरा कैसे हो जाएगा, बड़ी मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, सुगम बात है, श्रेष्ठ बात है, बड़ी विचारने की बात है, बढ़िया, तो बुरा किसी को नहीं मानना, दूसरे को अपने को बुरा नहीं मानना, बुरा ही करता है इस बात तो बुरा हुआ है, वो बुरा सब समय में बुरा नहीं है और सबके लिए बुरा नहीं है, सबके लिए बुरा थोड़ा ही है, सबके साथ बुरा ही करता है क्या, सबके साथ बुरा ही नहीं कर सकता कोई भी, कोई भी कसाई से कसाई भी सबकी हत्या करता है, माँ की, बाप की, पुत्र की, लुगाई की, भाइयों की, सबकी हत्या करता है, बुराई सब तरह चलती नहीं, सदा व्यापक रहती नहीं, आगंतुक दोष है, तो मैं बुरा नहीं हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा का अंश जीव है, अविनाशी है, चेतन है, अमल मल रहित है, बुराई रहित है, सहज सुख राशि सतह है, स्वाभाविक दुख है नहीं, तो निश्चय कर ले भाइयों से बहनों से सबसे प्यार से कहना है कि इतनी कृपा करे किसी में भी बुराई स्थापन न करे, अपने में भी बुराई स्थापन न करे। बुराई आप स्वीकार कर लो तो बुराई आ जाएगी। देखो भलाई है वो तो साधु संत है, और बुराई है वो डाकू चोर है। डाकू चोर है नहीं, इनको अर्पणा कर दो वो जबरदस्ती करेंगे, साधु संत जबरदस्ती नहीं करेंगे। घर पर कोई साधु आया भिक्षा नहीं देंगे, नहीं देंगे चला जाएगा। डाकू आया हम नहीं देंगे चला जाएगा। वो देंगे क्या, हम तो लेंगे। तो बुरा होता है वो जबरदस्ती करता है, या भला होता है वो जबरदस्ती नहीं करता। तो बुराई छोड़ दे, उसको संबंध ना करे। जो बुराई पना है उसे अपना संबंध ना करे, नहीं तो आ जाएगा भीतर में जबरदस्ती करेगा। तो किसी को बुरा न समझना, अपने में भी बुराई स्थापन करनी, बुरा हूं ये स्थापन करना, ये स्वीकार करना है अपने में। और दूसरों को भी बुरा मानना, उसको ऊपर ही थोप दिया बुरा है ये, ऐसा है नहीं बुरा, ऊपर में आपने कलंक लगा दिया। तो बुरा न समझना, क्या फायदा होगा? बुरा नहीं समझना क्या फायदा होगा? फायदा तो फिर होगा, करके देखो। कहते हैं ये हल चलाने वाले मिट्टी में बाजरा ला दे, क्या फल होगा? होगा, समय होगा तब होगा। मिट्टी में धान ला दे, बढ़िया बढ़िया बीज मिट्टी में ला दी, रेते में मिला दी, तो फिर होगा, समय पर होगा। आप किसी को बुरा नहीं समझो, आप में बुरा नहीं होगा और आपके द्वारा सेवा होगी। ये बड़ी मार्मिक बात है। आप किसी को चाहते हो तो बुरे को चाहते हो, भले को चाहते हो, कोई भाई तो भले को चाहते हो तो बुरा ही न करने से भला होगा, तो सबका भला करेगा वो। अरे भला करने वाला सबको अच्छा लगता है। माँ अच्छी क्यों लगती है? माँ हमारा पालन करती है, सब तरह से हमारा भला चाहती है, इसमें माँ प्यारी लगती है। जो दूसरा किसी को बुरा नहीं समझे वो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, सबको प्यारे लगेंगे, सबको अच्छे लगेंगे, सबको अपना लगेंगे, बुरा करने वाला अपना नहीं लगेगा। तो दुनिया का हित होगा, दुनिया की बड़ी भारी सेवा हो गई। सेवा करने में तो जोर आता है, रुपया पैसा देवे, चीज वस्तु देवे, तो हमारे लगता है काम करें धंधा करें तो शरीर से खटना पड़ता है। मन बुरा न समझने से कुछ करना नहीं पड़ता और सब राजी हो जाते हैं। आप इतने बैठे हैं, कोई ऐसा सज्जन है भाई बहन कि किसी की बुराई से राजी होता हो, अपनी बुराई से कोई राजी होता हो, या बुराई रही तो होने से सब राजी होते हैं, सब राजी हो जाते हैं। तो सबकी सेवा होती है। किसी को बुरा न समझने से उसके द्वारा सबकी सेवा होती है, सबको प्यारा लगता है, सबकी प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता ही तो सेवा है, और सेवा क्या है? भोजन दिया प्रसन्न हो गया, जल प्यार से राजी हो गया, तो सबकी सेवा होगी। बड़ी भारी चीज है एक। तो किसी को भी बुरा न मानना, सर्वथा बुरा कोई होता नहीं, सबके लिए बुरा होता नहीं, सब समय में बुरा होता नहीं। तीन बात याद कर लो। सर्वथा बुरा रह सकता है, कोई हो सकता है? सबसे बुराई होती ही नहीं, भलाई के बिना। बुराई भलाई के आश्रित चलती है और भलाई स्वतंत्र चलती है, बुराई के आश्रय की जरूरत नहीं। झूठ बोलता है वो कहता देखो मैं सच बोलता हूँ, तो सच के अधीन है बुराई। मैं बुरा है वो कहता मैं देखो देखो भाई बुरा बोलता हूँ मैं, देखो खराब हो जाएगा। खूब ध्यान दो, भलाई के आश्रित बुराई रहती है, बुराई केवल रह नहीं सकती, क्यों? बुराई का भीतर में अंश नहीं है, सच्चाई का अंश तो परमात्मा है। सच्चिदानंद कहते हैं सत्स्वरूप परमात्मा है, नित्य रूप सत्य रूप परमात्मा है। तो सत्य रूप तो परमात्मा है, तो सद्गुण सदाचार जितने वो सत्य से प्रकट होते हैं, सत्य के पक्ष में है। बुरा मूल में चीज है नहीं, बुरे की हुई जीव की बनाई हुई है। ये बनावटी है, मिटती है, यार सच्चाई बनावटी नहीं, असली यार मिटती नहीं है। सत्य कैसे मिट जाएगा? अशुद्ध कैसे टिक जाएगा, नाशवान कैसे टिक जाएगा, अविनाशी कैसे मर जाएगा। तो सत्य है वो नित्य है, वो मिटता नहीं है। असत्य है वो टिकता नहीं है, वो ठहरेगा नहीं। झूठी बढ़ाई कितना दिन ठहरेगी भाई, बनावटी चीज कंप्यूटर ठहरेगी। इस वास्ते अपने कोई बुरा नहीं है, सर्वांश में कोई बुरा हो सकता ही नहीं। आपके जस्ती है सर्वथा बुरा हो जाए कोई, और सब समय में बुराई करे और सबके साथ बुराई करे, असंभव है। खूब विचार लेना, आज याद कर लो, विचार लो, फिर विचार करके कल आओ, गहरा विचार करो क्या बात है। तो किसी को बुरा न समझे, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं। भला बुरो क्या, भगवान है सभी, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल हो, तो बुरा समझने बुरा फल होगा, भला समझने भला फल होगा, तो बुरा समझने नुकसान ही है ना। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। तो किसी को बुरा न समझना एक बात, और किसी का बुरा सोचना नहीं मन में कि उसका नुकसान हो जाए, वो मर जाए, उसका नाश हो जाए, वो मेरे वशीभूत हो जाए, मेरे ही हो जाए, वो ऐसा हो जाए, पागल हो जाए, नष्ट हो जाए, मर जाए, ये कभी नहीं बुरा सोचना। किसी का बुरा सोचना ही नहीं, बैरी का भी बुरा नहीं सोचना। राम जी ने ताशुहित हुई काज हमार, ताशुहित हुई। रावण का भी हित होना चाहिए, हित सोचा है, अहित नहीं सोचा राम जी ने। रामन अनबल कीनन काबू, राम जी से किसी का अनबल नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, कोई हो किसी का बुरा नहीं किया। तो बुरा नहीं, रावण को भी कहते हैं भाई ताशो हित हो, हित करना। अंगद को कहते हैं काज हमारे, काम तो हमारा बन जाए, हमारी सीता मिल जाए, ये तो काम हमारा हो जाए, उसका नुकसान ना हो किसी तरह से। अब वो तो लड़ूंगा तो लड़ने में तो भाई चाहे मरे चाहे मारे, ये होता ही, ये तो होगा, कोई हारेगा कोई जीते, ये तो होगा ही। लड़ाई में किसी लाडू बनते है, लड़ाई में कोई फायदा थोड़ी है, लड़ाई में तो होता ही, ये नष्ट होगा ही। विजय करने वाले कहते हैं दो दल लड़े, ध्यान देना, दो राज लड़े आपस में, तो लड़ाई में क्या करेंगे कि राज के इधर आदमी जाते जाते उधर का नष्ट कर देंगे, जला देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे, उजाड़ कर देंगे, और वे आए तो इधर उजाड़ कर देंगे। पर विजय होगी तो अंत में दोनों का नुकसान ही होगा। हिंदुओं ने मुसलमानों का नुकसान किया, मुसलमानों ने हिंदुओं का नुकसान किया, दोनों मिलकर शरीर संसार का अपने देश का नुकसान किया, फायदा क्या हुआ, कोई फायदा हुआ किसी तरह का? देश का बड़ा भाई अहित हुआ, शीर्ष सब देश की नष्ट हुई, देश दरिद्र हुआ। तो बुराई करने से बड़ा नुकसान होता है। तो बुराई किसी की चाहना है, वो चाहना करने से बुरा उसकी चाहना से बुरा हो जाए, ये नियम नहीं है। पर बुरा चाहता है तो अपना भाव तो बुरा हो ही गया, तो अपने तो बुराई हो गई, दूसरे का बुरा तो होगा नहीं हुआ पता नहीं है। दूसरे को बुरा कर देना हाथ में बात है, आपके हाथ में बात नहीं है। तो बुराई करना बुरा चाहना ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबसे सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल रहे, सबके सुखी हो जाए, सबको भला ही भला हो, ये सज्जन का है। दूसरे को बुरा सोचना, तो मेरे सोचने से बुरा हो जाएगा क्या? मारवाड़ी कहा हो तो बड़ी विचित्र है, लड़ाई में उसमें लाडू बन रहे, ऐसे मिन्नी के ऐसे से छीवा टूट जाएगा, दही पड़ा है ऊपर बिल्ली चावल छूट जाए, तो मिन्नी के ऐसे से छीवा टूट जाएगा क्या? सर्पाणांच खलानांच प्रद्यव्याप हरिणाम अभिप्राया न सिद्धंती तेने दम वर्तते जगत। सर्पों का और दुष्टों का चोरों का डाकुओं का मन सिद्ध नहीं होता, उनको मनोरथ सिद्ध नहीं होता। अगर डाकू और चोरों का मन सिद्ध हुए तो कोई धनवान रह सकेगा? उनका विचार अगर सिद्ध हो जाए तो धनवान टिकेगा, अभिप्राय न सिद्धन्ति, तो बुरा विचार सिद्ध नहीं होता, भला तो सिद्ध होता है। इस वास्ते कभी बुरा नहीं चाहना, कभी बुरा न सोच, उसको बुरा मानना नहीं और बुरा ही सोचना नहीं, उसको बुरा हो जाए नष्ट हो जाए ये कभी नहीं सोचना। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, भलाई न कर सको तो बुराई तो करने नहीं है, भलाई नहीं कर सको तो लाभ कम होगा, पर बुराई न करने से बड़ा भारी लाभ होगा। तो बुरा सोचना नहीं है, बुराई करना नहीं, तीन बात, किसी की भी बुराई नहीं करना, जबान से बुरा नहीं कहना, क्रिया से किसी का बुरा नहीं करना, मन से किसी की बुरा न सोचना, सिद्धांत से किसी को बुरा न समझना, तो आप भले आदमी हो जाएंगे। सूत्र स्वाभाविक, आपको भला होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि सबके सब परमात्मा के साक्षात अंश है, तो ये तो शुद्ध है ही, परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, भले हो जाओगे। किसी की बुराई, किसी को बुरा नहीं समझोगे, किसी का बुरा नहीं चाहोगे, किसी की बुराई न करोगे, तो भले आप स्वतः हो जाओगे स्वभाव, बिना परिश्रम किए। मैंने तो पुस्तकों में यहां तक पढ़ा है कि जो बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं चाहता और बुराई नहीं करता, उसके द्वारे संसार की बड़ी भारी सेवा हो जाती है। तो बोलिए कितनी विचित्र बात है, संसार की बड़ी भारी सेवा होगी। मात्र संसार की आप सेवा करना चाहते हो, आप सच्चे सेवक होना चाहते हो, सच्चे आप शुद्ध होना चाहते हो, तो किसी की बुराई मत करो, बुरा चाहो मत, बुरा मत मानो, सबकी सेवा हो जाएगी। भरत जी महाराज चित्रकूट गए तो कोल किरातों ने कहा कि महाराज हमारी बड़ी सेवा है कि आपके नयन बासन बसन चुराई, आपका कपड़ा और बर्तन हम चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी भलाई है, ये हमारा गुण मान लेना। नहीं तो यहाँ आ जाए कोई कपड़ा भी सुखा जाए मिल जाए, पीछा बर्तन बार पड़े पीछा मिल जाए, हम तो जीव जीव गन घाती रात यूं करते हैं। हमारी बड़ी सेवा यह है कि निश्चिंत रहो, कोई चीज कहीं पड़ी रहो, हम जाएंगे चोरी नहीं करेंगे, बड़ी सेवा का ही हमारी बड़ी सेवा है, लेन बसन बसन चुराई हमारी बड़ी सेवा है, कंद मूल फल लागत देते सेवा करते हैं कि महाराज की कृपा से आप पधार रहे हो, सेवा जोगन भाग्य हमारा, सेवा करने के लायक है नहीं। इंद्रपात क्रियात मिताई, क्रियात से मित्रता करो तो इंद्र लार पटक देगा, और क्या करेगा, और क्या सेवा करेगा बेचारा, लकड़ी लार डाल देगा, ये सेवा इंद्रपात किता मिताई, अब मित्रता है हमारी, तो बुरा न करना ये बड़ी सेवा है, ये किसी की बुरा न करने सेवा है। देखो बुराई न करने से क्या होता है, आदमी निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत हो जाते हैं। एक जगह कई सज्जन गए, दो जगह की बात मेरे को याद आती है, वहां कई उतरे तो उन्होंने बोले बड़ा ये चीज लाओ और ये चीज लाओ और ये चीज लाओ, ऐसे करो ऐसे करो, तो वे तंग आ गए। दूसरे एक गए वहीं कि भाई हम तो डरते हैं आदमियों से, तो डरते हैं, तो सज्जनों ने कहा कि हम थोड़ी देर में दूर कर देंगे, दो चार दिन आप रखो, दूसरी जगह बदल देंगे और कर देंगे, बीती हुई बात है इंदौर की। तो वे समझे भाई ठीक नहीं है, दो चार पांच दिन रहे, बोलो दूसरी जगह ले जाओ, कहीं इनको ले जाओ, ये तो आते कीर्तन सुनाते हैं भजन सुनाते हैं और हमारे को कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं कहते, ये तो यहीं रहो बैठे रहो, समझे डर गए पहले कि पहले बुरा काम पड़ा जो भाई हम नहार छोड़ते हैं किसी को रखते नहीं, फिर ये तो बैठे रहो। दूसरी जगह ऐसी बात हुई तो वही ठहरे, तो भाई यहाँ ठहरो बड़ी मुश्किल हुई, वो चार दिन ठहरे ठहरेगे तो ये तो श्रद्धा ही रह दो, हमारे से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, तंग किया ही नहीं, इस बात पर सही बैठे लोग। एक तीसरी जगह भी ऐसी बात हुई, वो याद आई, तीसरी और याद आ गई, कथा घटी हुई है, नाम देना उचित नहीं समझता मैं, परंतु वो पहले तो डरते हैं, फिर रखने से तो सदैव हमारे पास बैठे लोग यही रहे, कोई बात नहीं है, तो सबकी सेवा हो जाती है, सब राजी हो जाते हैं, सेवा से राजी तो होते हैं आप, भोजन देते हो, कुछ जरूरत पाते हो, राजी हो जाते हैं। तो पुस्तक में तो ऐसे मैंने पढ़ा कि त्रिलोकी की सेवा हो जाती है, संसार की सेवा हो जाती है, बड़े से बड़े आप सेवक हो जाओगे, केवल ये तीन बात आप मान लो, अरे बुराई बोले भी नहीं, बुराई करे भी नहीं, आप तो बहुत बड़ी बात है, भलाई करें तो अच्छी बात है, परंतु तो कम से कम ये छोड़ दें, इतने मात्र काम हो जाता है, तो सबकी बड़ी बड़ी सेवा होगी, बड़े बड़े सेवक हो जाओगे। बुराई न करने से लोग राजी होते हैं, राजी होते हैं। चौथी बात भी याद आ गई, क्या कहें, सच्ची बात, सच्ची बात है ये, ये। लोग मान लेते हैं बुराई तो नहीं करोगे, समझे, तो बड़ा भारी हित होता है, दुनिया का बड़ा भारी हित होता है। तो किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना और किसी की बुराई न करना, न बुराई कहना, न बुराई सुनना, छोड़ दो, बढ़िया बात है, पर तीन ही सही, तीन ही, बुरा न समझे, बुरा न सोचे, बुराई न करे, सर्वथा बुरा छोड़ दो, बुराई आप भले हो ही जाओगे, क्यों हो जाओगे, कि मूल में आप भले हैं, बुराई आगंतुक दोष है, अब हर परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुमराशि, ये स्वरूप आपका है, बुराई छूटी और आनंद शुरू हुई, मस्त हो गए, कि कोई बुराई करे तो कि उसकी बुराई के साथ भी बुराई मत करो। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भलाई करते हैं संत, बुराई नहीं करते, अगर बुराई कर तो क्या होगा, कि बुराई दुगुनी हो जाएगी, एक तो उसने बुराई करी हम करी दुगुनी हो जाएगी, और एक ने बुराई करी दूसरे ने नहीं करी तो एक आती हुई बुराई, निकलत गाली एक है और उथलत गाल अनेक, और जे गाली उथले नहीं रे एक री एक, उसने गाली दी, उसने गाली दी, दो गाली हो गई और तीन चार हो गई, एक ने गाली दी चुप रहा तो एक ही एक रह गई, कैसे लगेगा गाड़ी, नहीं तो लागत ला लग जाएगी, आग लग जाएगी महाराज। तो ये बात सिद्धांत से अपने है, समझ रहे किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुराई चाहेंगे ही नहीं, बुराई से आप बच जाओ, भलाई आप में स्वतः आ जाएगी। लोगों को वहम है कि भलाई करने से हम भले होते हैं, भलाई करने से इतने भले नहीं होते जितने भले बुराई छोड़ने से होते हैं। मैं एक बात कहता हूं बड़ी प्रेम से, आदर से, नम्रता पूर्वक, आप साधन करते हो परंतु जो साथ में असाधन रहता है, साधन विरुद्ध काम रहता है, वो साधन की सिद्धि नहीं होती। असाधन कोई नहीं रहे, किसी तरह का असाधन, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात अभ्यक्ष भक्षण आदि कोई भी बुराई आप में न रहे, स्वतः आप साधु हो जाओगे, स्वाभाविक सबके लिए आप भले हो जाओगे। छोटे बच्चे सबको प्यारे क्यों लगते हैं, छोटे बच्चों में बुराई आती नहीं, थोड़ी आगे तरंग आगे चलेगी, बस बुरे होते ही नहीं, कपट करते ही नहीं, द्वेष करते ही नहीं, विरोध करते ही नहीं। संत महात्मा कौन होते हैं, बुराई रही तो साधु असाधुओं क्या लक्षण है, और साधुओं के जितने लक्षण है उनमें क्या है, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा चाहते नहीं, किसी को बुरा समझ नहीं, सब जगह ईश्वर रूप समझते हैं, तो संत महात्मा हो जाते हैं। अरे संत महात्मा दुनिया का भला होता है, सतही स्वभाव भल होता है, कुछ खर्च करना नहीं पड़ता, भलाई करने के लिए खर्च करना पड़ता है, और खर्च कुछ करना ही बंद करता है, और स्वाभाविक उपकार होता है। अरे खर्च करके उपकार करो, इतना उपकार होगा नहीं। भोजन कराओ, कपड़ा दे दो, आपको स्थान दे दो, बहुत दे दो, तो खर्चा तो बहुत हो जाएगा। सब राजी होंगे नहीं, सदा राजी होंगे नहीं। एक दिन भोजन कराए, दूसरे दिन फिर भूख लग जाएगी। और बुराई नहीं करो, कब कब नुकसान हो, किसका नुकसान बताओ? उम्र भर में किसी का नुकसान होगा बुराई न करने से? भलाई से ऊंची चीज है बुराई न करना। भलाई तो जन्मती है, भलाई तो बुरा न करने से जन्म लेती है, वहां भलाई पैदा होती है और वहीं रहती है, वो वहीं बढ़ती है बुराई न करने से। तो सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा भला नहीं कोई, ईश्वर साक्षात तो परमात्मा का स्वरूप है। बहुत लाभ की बात है, बड़े भाई लाभ की बात है। स्वतः आप में बधाई आ जाएगी, लोग बड़े राजी होंगे। संत महात्माओं का नाम लेते हैं, आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नाम लेते हैं, राजी होते हैं। मेरे तो कई तो बत मन में आई है, कह दू आज मीराबाई के पद अच्छे लगते हैं, मीराबाई की जीवनी अच्छी लगती है, मीराबाई का नाम अच्छा लगता है। यदि कदे एक बार भी भिक्षा दी नहीं उम्र में मीराबाई ने, फिर भी मीराबाई अच्छी लगे। बोलो पद गावे शांति मिले, भगवान में प्रेम बताना। लोग नाम के लिए बड़ा ही बड़ा उद्योग करते हैं, स्मारक बनाते हैं, स्टेचू बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, और संतान हो जाए तो हमारा नाम रह जाए। साधुओं के भी है कि चेला हो जाए तो मेरा नाम रह जाएगा, हमारा काम करेगा, स्थान संभालेगा। तो कहते हैं नाम नाम बिना ना रहे, सुनो सयाने लो, भगवान का नाम लो नाम रहेगा। मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मंडियो को, ना तो मीरा के पुत्र हुआ, ना मीरा ने किसी को चेला बनाया, नाम कौन नहीं जानता आज। सब आप बैठे हो, जितने आप पैदा हुए हो उनका नाम दो तीन पीढ़ी चार पीढ़ी आप नहीं जानते, जो कौन जानेगा बताओ? साधुओं के चेला कही हो कौन सुनेगा? नाम लेने वाले प्रसिद्ध हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, कितनी विचित्र बात है। तो भगवान का भजन किया, भगवान के साथ संबंध जोड़ो, भले से भले हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, संत हो जाओगे। मीराबाई कितनी पवित्र होगी, नाम लेने से याद करने से पाप नष्ट होते हैं, पवित्रता आती है मीरा के पद सुनने से। कितनी बड़ी बात है। राणा जी में तो गिरधर का गुण गाश्यो, बताओ मेरे गोविंद गुण गाश्यो, कितनी विचित्र बात है। गिरधर के मन भाई, राणा जी मैं तो गोविंद के मन भाई, गोविंद के मन भाई, क्यों बुरा ही नहीं है गोविंद के मन भाई, गोविंद का गुण गाश्यो। हरि मंदिर में नृत्य करा श्याम गुगरिया खमका श्याम, गुगरिया खमका श्याम, कितनी मौज कितनी आनंद है। मीराबाई की निंदा हो रही है, राणे कहो थे राज रानी होकर साधुओं में चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ, हमारी निंदा हो। अभदना में लगे मीठी राणा जी मन, अभदना में लगे मीठी कैसी बढ़िया बात है, भद्रा में मीठी लगे, क्योंकि क्या साधो में जावा, नाम राम करे, नाचे, पद गावे, कौन सा बुरा काम करके बताओ? भला काम करते करते भद्रा भी वो मीठी होती है, बुरा काम करे बुरा बुराई होती है, वो तो खराब होती है। अब हम कहो तो अच्छा करते हैं, सबके हित का करते हैं, किसी का नुकसान करते नहीं, और बदनामी तो आप बदनामी लगे मीठी। हरि मंदिर में नियम हमारो दुर्जन मना, दुर्जन जो का मन दी थी, राणा जी आप बदनामी लगे मीठी। थारो राम रामयो राणी थारो माने बताओ, नहीं तो प्रीति थारी झूठी, मारो राम यो घट घट व्यापक थारे येरी कहीं फूटी येरी फूटी ऊपर देखो येरी देखो सब देखो भगवान परिपूर्ण हो रहा है। साकड़ी शेरा में हमारा सदगुर मिल गया कृष्ण बिल्लू का फूटी राणा जी माने हावत ना मिला के मीठी मीरा के प्रभु गिरधर नागर चढ़ गया सोड़ मंजीठी और मंजीठी उतरे बोली यो उतरे चल गया सोड़ मंजीठी राणा जी माने हावत ना मिला के मीठी। कोई आपको दुख दे विरुद्ध चले तो ये उपाय बहुत बढ़िया है, अपने चरित्र पर विचार करो। मैंने तो किसी को बुरा किया नहीं, मेरे बुरा करने का इरादा नहीं, बुरा करूंगा नहीं, निंदा करे तो अपने क्या अर्ज हुआ। मन निंदया यदि जन परितोष में नन्न प्रयत्न सुलभ हो यमनुग्रह में श्रेयोर्थिनो विपुरुषा परतुष्टि हेतु दुखार्जितान्य विधानानि परित्यजन्ति। मेरी निंदा करे, मेरी तिरस्कार करे, मेरा अपमान करके राजी हो जावे, निंदा करके कितनी कृपा है। दूसरों के राजी करने के लिए बड़ा पसीने लगा कर धन खर्च किए, घर कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं दूसरों के राजी के लिए, और मेरी निंदा करके राजी हो जाए, हमारे कुछ करना ही नहीं पड़ा, कैसी मौज की बात है। कितना शुक्र उनका अनुग्रह, कितनी कृपा है उनकी, निंदा कर राजी हो गए, कैसी मौज आ गई अपने। तो अपने बुराई करते हुए दूसरा बुराई करे, निंदा करे तो उसमें राजी होना चाहिए, कहा बदनामी लगे मीठी। तो इसमें बदनामी हल्दी क्या हुआ, लोग कहते झूठी बोले झूठी बिदाई करे, अरे झूठी निंदा करे तो बहुत ठीक है, अच्छी बात, तुम्हारा हल्दी क्या है। जैसे आप गाड़ी पर चढ़े हो गए, 10,000 रूपये आपके पास में है, लोग ये बड़ा दरिद्री है, कुछ नहीं देखा नहीं करना, ऐसे टिकट नहीं होगा, टिकट लेने को पैसा नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, दरिद्री है, सब दरिद्री है। तो आप 10,000 में से 1 करोड़ की खर्च हो जाएगी, अरे खर्च नहीं होगी, रक्षा हो जाएगी, जेब कतरा में आएंगे नहीं, अरे दरिद्री आदमी है, रक्षा हो जाएगी, अच्छी बात है। हमारे बुरे नहीं बुरे ऐसे क्या होगा, तो बुराई कर नहीं भाई। तो गारी गारी बंतो होता वही मैं तद्दा भावारी गाली जाने, गाली देते हो गाली दो भाई, तुम्हारा गाली है, हमने गाली सीखी नहीं, हम क्या दे रहे हैं, हम तो दरिद्री है भाई, हमारे पास गाली है ही नहीं, तुमने संचय किया तो दे दो हम कष्ट दे रहे उनके अभाव से मेरी गाली जाने असमर्थ था, हम तो समर्थ नहीं भाई, हमने रखी नहीं गाली कैसी मौज की बात है। एक निंदा करता है तो संत ने कहा कि महाराज वो आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, कहता है लोगों में ये बड़ा है। तो संत बोले कि शरीर की अगर बुराई करता है तो हम भी शरीर की बुराई करते हैं, कि नाशवान है, क्षण भंगुर है, कुछ नहीं रहना, कुछ भरोसा नहीं है, तो तू निंदा करते तुम्हारो भाई हुए मैं ही करूँ तू ही कर, और आत्मा की निंदा करता है तो स्वयं की करता है, आत्मा तो एक है तू मेरे हमारे में, और निंदा को स्वयं करता है, निंदा करता है आत्मा की तो स्वयं की करता है, और शरीर ही करता है तो हम कौन सा प्रशंसा करते हैं शरीर की, बहुत बढ़िया है ये तो नाशवान है भाई, इसका है जितने काम निकाल लो, पता नहीं कब चला जाए अचानक ही। तो किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी की बुराई बुरा नहीं चाहना, किसी की बुराई न करना, बहुत भलाई आप साफ हो गई। संतों ने कहा है कि इस दुनिया का बड़ा भारी हित होता है, बड़ी भारी सेवा होगी, दुनिया मात्र की सेवा होगी, अरे करना पड़ेगा कुछ नहीं, ऐसी बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, अब काम नहीं काम है, ऐसे क्रोध है, ऐसे कामात क्रोध हो भी जाए थे ऐसे बुराई है ही नहीं, बुरा मानना नहीं, कोई बुरा है ऐसा मानना नहीं, किसी को अपने कोई बुरा नहीं समझना, नहीं अभिमान किया गया, अभिमान तो बुराई है, अभिमान बुरा है कि भला है, अभिमान बुरा है कि भला है, तो अभिमान है, अभिमान भला है बुरा? अभिमान आसी तो अपना आपको बुरो समझा, अभिमान आरोप नहीं, आपने भलो समझा अभिमान, अभिमान बुरा है भला है? तो बुरा तो बुरे तो लड़ा नहीं, अपने बुरे विस्थापन करना ही नहीं है ना, ना अपने बहुन है नहीं, आता है। ये नहीं कहा कि विधि रूप साधन मत करो, ये तो मैं कहा ही नहीं। दोनों में निषेधात्मक अच्छा है ये बताया, दोनों साधन है। अब देखो राम राम करते भी क्या होगा, बुराई छूटेगी। भजन सब करते हुए तो क्या होगा, बुराई बुराई रह जाएगी उसके भीतर, बुराई रह जाएगी। आप बताओ रहेगी नहीं तो पहले छोड़ो पीछे जाएगी, ये तो रहेगी, टिकने वाली है नहीं। दोषी वो दोषी सर्वथा कैसे हो, सर्वांश में दोषी नहीं, ये तो मैंने कहा। गाय काट रहा है तो सर्वांश में कैसे, वो बाप को भी काटे, बाप को भी काटे, लुगाई को काटे, स्त्री को भी काटे, अपने को भी काटे, तब तो निरंतर हो गया बुरा, तो निर्दय बुरा हो ही नहीं सकता हमेशा। दोषी को हमें थोड़ी गहरा सोचो, हमेशा हरदम गाय काटता ही रहता है क्या, निरंतर गाय काटता ही रहता है? तो कदे ही हो तो दूसरा आगंत होने भाई, आप ध्यान नहीं देते। नहीं वो दोषी थे मानो तो क्या फायदा होगा आपके, अगर दोषी मानो आप तो दोषी मानने पर उपाय बताऊं, आपको दोषी दिख है तो रो, एक इसका दोष कैसे मिटे, हे राम जी इसका दोष कैसे मिटे, यो रो, बड़ा फायदा हुआ आपको, पर उसे फायदा हुआ, इसका दोष कैसे मिटे दोष देखो, आप जो देखो जो साधन तो बता दूंगा मैं। हाँ तो व्यवहार में मत करो, संबंध मत जोड़ो, व्यवहार संबंध मत जोड़ो। हाँ आपके भाई और उसे प्लेग हो जाए तो संबंध करो, साथ में सोओगे पास में, तो सोई सुंदर सी है पर भरता हूँ मैं। प्लेग हो जाए भाई तो भाई दुश्मन हो गया क्या, कम बोल तो खाना पीना करोगे साथ में, नहीं करोगे क्योंकि इसमें प्लेग है, ऐसे जिसमें दोष है तो प्लेग अपने में नहीं आवाज, छूत की बीमारी सावधान रहो, इसमें कोई दोष नहीं, अपने सावधान रहो। नारायण नारायण नारायण।